وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔